الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa salame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo završili komentar kojeg poglavlja, koje zadnje poglavlje? Poglavlje o sidku, poglavlje o istinoljubivosti. Pa smo rekli da je sljedeće poglavlje koje je pred nama, a kojeg je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo u svojoj knjizi Rijadu Salihin, babu al-muraqabe, poglavlje o muraqabi, poglavlje o muraqabi. Šta znači ova riječ al-muraqabe? Ova riječ al-muraqabe je masdar ili infinitiv glagola. Deni se lugatu l'arabije. Približiti. A? Nijet karaba. Ovo je rqba. Nam. Od toga je Allahovo djelevala ima raqib. Znači raqabe, glagol je raqabe, yuraqibu, muraqabe. Što znači nadzirati, nadgledati. Muraqib je onaj koji nadzira, onaj koji nadgleda. Al-muraqabe znači nadziranje ili pak nadgledanje. Šta se ovdje cilja pod, dakle, al-muraqabe? Šta se ovdje cilja pod muraqabom? Pod muraqabom se ovdje cilja svjesnosti da, svjesnosti roba, svjesnosti čovjeka da Allah dželle ve ala nadzire njega, da vidi njegova djela, da vidi njegove postupke, da gospodaru dželle ve ala ništa nije nepoznato. Da Allahu dželle ve ala ništa nije nepoznato. Zbog toga je autor rahimehullahu ta'ala ovdje spomenuo i nekoliko ajeta koji ukazuju na Allahovo dželle ve ala sveobuhvatno znanje i na činjenicu da Allah dželle ve ala vidi i nadzire svoje robove. Pa kaže gospodar dželle ve ala: "Ellezî yarâke hîne taqûm." Onaj koji te vidi, to jest Allah subhanahu ve ta'ala. Onda kada si na kıyamu, kada noću ustaješ na kıyamu, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, i tvoje prevrtanje, to jest tvoje činjenje sežde zajedno sa onima koji čine seždu, zajedno sa onima koji čine seždu, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Denisa lugatul arabije, što znači وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ? Mašala, še ki uči arabski, a? A tek da uči, vidiš. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. A on je sa vama gdje god vi bili. Gdje god vi bili. Dobro, ovaj ajet uzimaju, dakle, i šarije maturidije, još neke skupine, i kažu ovaj dokaz da je Allah dželle vala sa svojim robovima. Da je Allah dželle vala sa svojim robovima, svojim zatom, svojim bićem. Znanjem, šta je dokaz da je znanjem? Allah rekao, on je sa vama. Dokaz je isto u drugom mjestu, kad je naredio Nuhu, ali se vam da gradi lađu. Uh-huh. Je rekao, vi krenite lađom, kako ide? A pod mojim ste okom. Dobro, ali kako ukazuje da ovdje, kad znači ovaj ajet? Znači, ova, može da se poveže, znači Allah zavrđe da sve vidi, sve zna, i bilo šta da mi radimo, Allah zna, obavešteno. Da, ali najbolje, znači na čime se odgovara, a Allah dželle vala najbolje zna, po pitanju ovog ajeta, da kažemo da sam kontekst ukazuje da je ovdje cilj, da se ovdje cilja na Allahovo dželle vala znanje. To zbog toga što Allah dželle vala na početku ajeta u suri Mujadele kaže, elem ta'lem, zar ne znaš, en Allahe lehu mulku samavati wal ard, ma yekunu min najwa. Ma yakunu min najwa min thalathatin illa huma rabi'uhum. Znači, pa je Allah dželle vala ajet odpočeo znanjem i završio ga isto tako znanjem, kao što ćemo vidjeti. Da nema trojice, a kada se došaptavaju, a da Allah dželle vala nije četvrti. A da Allah dželle vala nije četvrti. Wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Niti petorica, a da on nije šesti. Wala adna min dhalika wala akthar, niti manje niti više od toga, illa huwa ma'akum ayna ma kuntum, a da on nije sa vama gdje god vi bili, gdje god vi bili. I na kraju, kako ideš na kraj ajet, ma'ahum ayna ma kuntum, zadnji dio ajeta, aj wallahu bima ta'maluna basir. Opet Allah dželle vala spominje znanje. Allah dželle vala vidi ono što zna, ono što vi radite. Allah dželle vala zna. Znači, kontekst ajeta od početka do kraja ukazuje da se radi o Allahovom dželle vala znanju. O Allahovom dželle vala znanju. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala otpočeo ajet sa ilmom, sa znanjem. Riječima elem ta'lem. Pa je na kraju opet gospoda dželle vala završio znanje, inna Allahe bi kulli šeji'in alim. Inna Allahe bi kulli šeji'in alim. Zaista Allah dželle vala sve zna. Zaista Allah dželle vala sve zna. Stoga, dakle, ovo je najbolji dokaz koji ukazuje da se ovdje pod ma'ijetom cilja na ma'ijet znanja. Ma'ijet biti uz, biti sa nečim. Da se ovdje cilja na Allahum ma'ijet znanja. Da je Allah dželle vala svojim, dakle sa svojim robovima, svojim znanjem. Dobro, a riječi uzvišenog, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. A on je ilah, božanstvo, i na nebesima i na zemlji. Ako opet kaže, ovo je dokaz da je Allah dželle vala i na nebesima i na zemlji, da je svugdje oko nas, kako govore. A? Stvara samo probleme, kažemo. Sekta stvara problemi, še. Ne. Ejva. Ovdje se cilja, znači Allah dželle vale, huwa alladhi fis samai ilah. Ilah je božanstvo, onaj koji se obožava, el ma'bud. Stoga kažemo fesiri, značenje ovog ajeta jeste, on je taj koji se obožava i na nebesima i na zemlji. On je taj koji se obožava i na nebesima i na, dakle, i na zemlji. Na taj način, dakle, odgovaramo i na ovaj ajet ili pak na ove riječi uzvišenog. Hvala ti na sekund, sam reći. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Neka spomenu se drugi ajet, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. A on je sa vama gdje god vi bili. Također riječi uzvišenog, إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Zaista Allahum جل وعلا nije nepoznato ništa, ni na nebesima, ni na zemlji. Ni na zemlji. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Kaže gospodar جل وعلا u drugom ajetu, Allah dželle vala je taj koji zna skrivene poglede. Onaj koji zna skrivene poglede. Wa ma tuhfi sudur. i ono što kriju prsa ljudi, wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma, i još puno drugih ajeta koji su mnogobrojni, koji su poznati, a koji se prenose u ovom značenju koji govori, dakle, o muraqabi, o Allahovom dželle vala znanju, nadziranju i tako dalje. Ovdje je autor rahimehullahu ta'ala u okrilju ovog poglavlja spomenuo nekoliko haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, a prvi od tih haditha jeste poznati hadith Džibrila alaihi as-salam. Tako ga učenjaci nazivaju, hadith Džibrila alaihi as-salam, o dolasku Džibrila Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame. Hadith ćemo spomenuti, on je svima vama poznat. Kaže Omar ibn Khattab radijallahu anhu, dok smo sjedili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, jednog dana pojavio se čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose. Na njemu se nije poznavao trag putovanja, niti ga je iko od nas poznavao. Sve dok nije sjeo kod Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam i spojio svoja kolena uz njegova kolena i stavio svoje šake na svoje noge, na svoje butine. Potom je rekao: o Muhammede, obavijesti me o islamu. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam: islam je da posvjedočiš da nema drugog boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš Ramazan i obaviš hađ ukoliko si u stanju. Kale sadakte. Reče: istinu si rekao. Fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu, te smo se začudili. Postavlja pitanje, a potom i potvrđuje odgovor. Qala fa'akhbirni 'anil iman, te rekao: obavijesti me o imanu. Reče: iman je da vjeruješ u Allah, u njegove meleke, u njegove knjige, njegove poslanike i u sudnji dan. I da vjeruješ u kader, khairihi wa sharrihi, dobro i loše, zlo. Qala sadaqta, pa je ponovo rekao: istinu si rekao. Pa je upitao: obavijesti me o ihsanu. Radi ovog dijela haditha je upravo autor naveo ovaj hadith. Obavijesti me o ihsanu. Pa je rekao: da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Pa ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Reče: obavijesti me o sudnjem danu. Odgovori, šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori? Upitani ne zna ništa više od onoga koji pita. Reče: obavijesti me o njegovim predznacima. Reče: da robinja rodi sebi gospodara i da vidiš gole i bosonoge čobane kako se natječu u izgradnji visokih zgrada. Potom se udalio, te sam ostao dugo vremena, kaže Omar ibn Khattab, a potom je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ja Umar, a tedri meni sa'il, o Umara, znaš li ko je bio onaj što je postavio pitanje? Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam, rekao sam: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je rekao: innehu Džibrilu etakum juallimukum amra dinikum, to je Džibril koji je došao da vas pouči vašoj vjeri. To je Džibril koji je došao da vas pouči vašoj vjeri. Ovo je taj, dakle, poznati hadith Džibrila alejhi selam, o njegovom dolasku Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj hadith Omara ibn Khattaba radijallahu anhu wa arda, ujedno i prvi hadith koji je ima Muslim rahimehullahu ta'ala spomenuo u svom sahihu. Omar ibn Khattab radijallahu anhu obavještava o onome što se desilo njima zajedno sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kada su sjedili sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a oni su često sjedili kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije puno odsustvovao od svojih ashaba i od svoje familije. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi bio ili u svojoj kući, fišu uni bejtihi, vodeći računa o svojoj kući, o svojoj familiji, o potrepštinama familije i tako dalje. Jahlibu šat, voju rakio theub, Allahov poslanik bi muzao ovcu, on bi isto tako šio halinu, popravljao nanule i tako dalje. Ili bi pak bio u mešdžidu sa svojim ashabima. Ili bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obilazio bolesne, ili pratio dženazu, ili posjećivao nekoga radi davet ili radi spajanja rodbinskih veza itd. itd. Dakle, ne bi prolazio ni jedan moment Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a da ne bi bio u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Sačuvao je vrijeme, kaže šejh Uthejmin, nije dakle poput nas koji upropaštavaju svoje vrijeme. A ono što je čudno jeste da je vrijeme najskupocjenije i najdragocjenije što čovjek posjeduje. Najdragocjenije što čovjek posjeduje. Kaže gospodar Jalla Vala, hatta idha jaa ahadahumul mautu kala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Fima tarakt. Kada nekom od njih dođe smrt, on govori: gospodaru moj, povrati me, ne bi li činio dobra djela koja sam ostavio. Ej, hatta la yadi'a alayya al-waqt, to jest kako mi ne bi prošlo vrijeme bez činjenja pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Neće tražiti od gospodara Jalla Vala da ga Allah subhanahu wa ta'ala povrati na ovaj dunjaluk kako bi se naslađivao svojim imetkom, svojom ženom, svojim autom, dvorcem, palačom i tako dalje, već će tražiti da popuni, dakle, to vrijeme, da ga ispuni pokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Bel namdi evqaten kathira fima je dur, šta više, kaže šejh Uthejmin, provodimo dosta često i vrijeme u onome što nam škodi, od čega ne samo da nemamo koristi, već nam šteti. Ja ovdje, kaže, ne govorim o jednom čovjeku, već govorim o muslimanima u cjelini. Govorim o muslimanima u cjelini. Nažalost, oni su uglavnom u lehvu i gafletu, u igri, zabavi i nemaru, lejsu džadina fi umuri dinihim, i nisu ozbiljni po pitanju svoje vjere. Ekteruhum fi gafle, wa fi taraf. Većina njih je u gafletu. Isto tako u tarafu. Dakle, u pretjerivanju, po pitanju blagodati kojim je podario gospodar subhanahu wa ta'ala. Dok su ashabi radijallahu anhum iskorišavali svoje vrijeme i nastojali da uvijek budu uz Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, kako smo vidjeli i iz ovog haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Dok smo tako sjedili, kaže Omar radijallahu anhum, kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pojavio se čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose. Šedidu bejadu thijab, šedidu se vadi šar. Zbog čega je, dakle, Omar radijallahu anhu spomenuo izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose? Zato je što je, dakle, to bila čudna stvar. Jer dolazi čovjek, dakle, on nije od onih koje oni poznaju, nije neko iz Medine. Jer da je iz Medine, dakle, oni bi ga znali. Već je čovjek koji dolazi sa strane. A stranac, čovjek koji dolazi tada u to vrijeme, on putuje na konju, na kamili i tako dalje. A onda kada putuje, onda se mora, dakle, njegovo tijelo zaprljati. Mora se njegova kosa će biti, dakle, prašnjava od putovanja i tako dalje. Ali ovo nije bio slučaj sa ovim musafirom koji je došao, a njegova odjeća je bila izrazito bijela, a njegova kosa je bila izrazito crna. A njegova kosa je bila izrazito crna. Iz ovog dijela haditha Allahuma poslanika sallallahu alaihi wasallame uzimamo kao fajdu ili kao korist, što se spominje na puno drugih mjesta, da meleki mogu uzimati ljudski oblik dozvolom gospodara subhanahu wa ta'ala. I ovo je, dakle, spomenuto na nekoliko mjesta i u Allahovoj Jalla Vala knjizi. Kada su meleki došli, kome u ljudskom obliku? Došli su Lutu alejhisselam, došli su isto tako Ibrahimu alejhisselam kada im je ponudio šta? Tele. Kada im je ponudio, dakle, tele. Alejhi salatu wassalam. Također, melek Džibril je došao kojoj ženi u ljudskom obliku? Merijem. Došao je Merijem alejhisselam, fatamathala laha basharan sawiya. Te je se pretvorio u skladnom obliku čovjeka. Obliku čovjeka. I još puno, dakle, drugih mjesta, kako u Allahove knjizi, tako i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, hadith koji smo također spominjali o trojici iz Benu Israila, o gubavcu, slijepcu i ćelavom, kada im je melek dolazio u ljudskom obliku i tako dalje i tako dalje. Pa i ovdje Allah, melek, dakle Džibril, došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme u ljudskom obliku. Nije ovdje bio u obliku ashaba u čijem obliku je često dolazio, a to je bio koji ashab? Dihja al-Kelbi. Dihja al-Kelbi. Ovdje dakle nije bio u njegovom obliku, već je bio u obliku čovjeka kojeg oni nisu poznavali, kojeg nisu poznavali. Šedidu bejadi fijabi šedidu se vadi ša'ar. La ja'rifu, la jura alaihi etheru sefer. Na njemu se nije vidio trag putovanja. Wa la ja'rifuhu minna ahad. Niti ga je iko od nas poznavao. Kako je, kažu učenjaci, Omar radijallahu anhu zaključio da ga niko od prisutnih nije dakle poznavao. Kažu to je možda zbog toga što kada je ovaj čovjek došao, da su sa ashabi radijallahu anhu pogledali. Kao kad dođe stran čovjek i onda gledamo jedan drugog, da li ga neko poznaje. Što ukazuje da ga niko od njih nije poznavao. Hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sve dok nije došao do Allahova poslanika sallallahu alayhi wa sallam i spojio svoja kolena uz kolena Allahova poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Znači približio se Allahovom poslaniku i spojio svoja kolena uz kolena Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. A potom je stavio svoje ruke na svoje dakle butine, na svoje butine. Kažu učenjaci da je ovo kemalul adab fi jalsati al-muta'allimi amama al-muallimi. Da je ovo dakle od potpunog edeba u sjedenju muta'allima, onoga koji traži znanje, emame el muallima, ispred onoga koji ga poučava. Bi e jeđli se bi edebin u asti'dadin, da sjedi sa edebom u asti'dad lima yusma, i da bude dakle spreman da sluša, čuje ono o čemu se govori, ono o čemu se govori. A potom je rekao, ja Muhammedu ahbirni anil islam, o Muhammede, obavijesti me o islamu. Džibril a.s. nije rekao ja Rasul Allah, nije rekao o Allahu poslaniće obavijesti me, već je postupio kao što postupaju al-A'rab, kao što postupaju al-A'rab, beduini koji su dolazili Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, jer oni kada bi dolazili Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, oni bi govorili ja Muhammed. Oni bi govorili ja Muhammed, pa je to zabranio gospodar Jalla wa'ala u svojoj knjizi riječima uzvišeno, la teđalu dua ar rasuli bejnekum ke dua i ba'dikum ba'da. Nemojte dozivati Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam kao što dozivate jedni druge. Kao što dozivate jedni druge. Možda je dakle ovo Džibrila alaihi salam uradio istog razloga kako bi ashabi pomislili da se radi nekom od beduina. Jer su ashabi radijallahu anhum i priželjkivali, onda kada im je bilo zabranjeno da često dakle postavljaju pitanja, priželjkivali su da dođe neki razboriti beduin, pa da postavi pitanje Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pa da oni nakon toga slušaju odgovor. Potom je Džibril alejhi selam postavio nekoliko pitanja. Prva stvar o čemu ga je pitao Džibril alejhi selam, o kojoj je pitao Džibril alejhi selam, bio je islam. Ahbirni anil islam. Obavijesti me o islamu. Obavijesti me o islamu. Riječ islam je infinitiv ili mastar glagola esleme yuslimu. Što znači? Pokoriti se. Što znači? Pokoriti se. Idh kala lahu, kada je Allah jale vala rekao Ibrahimu alaih salam, idh kala lahu eslim. Kale eslemtu li rabbil alamin. Kada mu je gospodar jale vala rekao eslim, predaj se, pokori se Allahu dželle vala, pa je on odgovorio, ja se predajem gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ja se predajem gospodaru dželle vala. Pa mu je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovorio da je islam, da čovjek posvjedoči da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Ovo je prvi dakle stup islama. Ovo je prvi stup islama, da čovjek posvjedoči da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. Što se tiče riječi dakle šehadeta la ilaha illa Allah, mi smo rekli da je njihovo značenje, koje je pravo značenje riječi la ilaha illa Allah. ne tražimo prijevod ovih riječi. Jer prijevod znači nema drugog Boga osim Allaha. To je prijevod. Ali mi smo i ranije spominjali da postoji božanstava pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar ne? I Allah dželle veala čak i naziva, dakle, alihe. Na puno mjesta u svojoj knjizi kaže alihe, bogovi ili bog. Ona, zar ne vidiš onoga koji je svoju strast uzeo za Boga? Uzeo za svoga Boga. Tako da božanstava pored Allaha dželle veala ima, postoji. Znači, značenje je... Ne, ono ovdje je hakan. Hakan. Nema istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema dakle istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Te smo i na predavanjima iz Tevhida govorili da ova riječ šehade, dakle, la ilaha illallah, sadrži dva rukna, sadrži dva stuba, a to su negacija i potvrda. Negacija se ogleda u riječima la ilaha, negiranje svih božanstava, a potvrda illallah, izuzima se dakle iz ovih božanstava koje se negiraju istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava, a to je Allah subhanahu wa, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Da posvjedočiš da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Normalno oko ovih riječi, oko šehadeta i tako dalje, njegovih ruknova, šartova, uvjeta, se može govoriti opširno, ali mi smo inša Allah to govorili o ovim stvarima na predavanjima iz akide i tevhida, zbog toga se nećemo puno zadržavati kod dakle, komentara ovih, ovog dijela haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. I da posvjedočiš da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i dakle i poslanik. Drugi dio, šehadeta. Svjedočenje da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i poslanik. A posvjedočiti da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i poslanik znači vjerovati u ono što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme obavijestio, vjerovanje u sve ono o čemu je on obavijestio, tasdiquhu fima akhbar. Zatim nakon toga pokoravati se u onome što on naređuje. Zatim kloniti se onoga što on zabranjuje i još jedna bitna stvar, a to je ahsante, i obožavati Allaha dželle veala onim što je on propisao. I obožavati Allaha dželle veala onim što je on, dakle, što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao, to jest na način na koji je on obožavao gospodara dželle veala. Ove dakle četiri stvari znači posvjedočiti da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov rob i poslanik. Onaj ko ne vjeruje u ono o čemu je obavijestio Allahov poslanik, takav nije posvjedočio da je on Allahov poslanik. Onaj ko se njemu pokorava, takav opet nije istinski posvjedočio, iako dakle svojim jezikom svjedoči, ali istinski nije dakle posvjedočio. Također, onaj ko se ne kloni onoga što je on zabranio i onaj koji ne obožava Allaha dželle veala onim što je on propisao, taj dakle nije posvjedočio da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov rob i poslanik. Ovo kada je u pitanju dakle generalno, cjelina, ne znači nakon toga ako se čovjek u nekim stvarima ne pokori, ili pak radi nešto što je oprečno sunnetu Allahova poslanika i tako dalje, da nije posvjedočio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik, već govorimo u cjelini. An tashhada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. A zatim je nakon toga rekao da obavljaš namaz, da obavljaš namaz, da daješ zekat. Ovdje kod obavljanja namaza, ovdje šejh Uthaymin rahimehullahu ta'ala je detaljno govorio o namazu. I ovdje ovaj hadith Džibrila alejhi selam, šejh Uthaymin rahimehullahu ta'ala ga je znači protumačio na otprilike preko 100 stranica. Ali to zbog toga što je šejh rahimehullahu ta'ala nakon toga zalazio i u fikska pitanja. Govorio dakle o šartovima namaza. Govorio o namaskim vremenima. Pa je zatim nakon toga, pa detaljno dakle o svakom šartu, pa je zatim nakon toga govorio o namaskim ruknovima i tako dalje i tako dalje. Sve su dakle ovo stvari koje se vežu za fikske propise. I o njima, dakle, manje ili više, ja mislim da ste imali iz ovaj fikka kada se držali predavanja, ste imali ove stvari. Iz tog razloga rekao da, ovaj, da se ne zadržavamo kod ovih stvari, da se ne vraćamo ponovo na šartove namaza, na ruknove namaza, jer šejh Uthejmin, rahimehullahu ta'ala, govorio o ovim fikskim stvarima. Dakle, drugi stup, a to je iqamatu as-salah. Odmah nakon svjedočenja ili nakon šehadeta, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo obavljanje namaza, to dakle zbog njegove bitnosti i zbog njegove važnosti, zbog njegove bitnosti. To zbog toga što nije dakle došlo po pitanju ovih drugih stubova u hadisima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije došlo da je njihovo ostavljanje kufr kao što je došlo po pitanju namaza. Kao što je došlo po pitanju namaza. Poput riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je ugovor između nas i njih namaz, pa koga ostavi počinio je kufr, nevjerstvo. Kad kefar, kaže šejhul islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, da kada u šerijatu dođe da kove glagol kefara, a ispred njegova čestica kad, koja predstavlja dakle potvrdu, onda to ukazuje da se radi o velikom kufru. Osim ako imamo neki dokaz da ukazuje da se radi o malom kufru. Također, od hadisa koji ukazuju da je ostavljena namaza djelo kufra, jeste i koji hadis koji direktno ukazuje između čovjeka i ahsante i vjerovanja. Da, jeste. Između čovjeka, njegova imana s jedne strane i kufra i širka s druge strane, jeste ostavljanje namaza. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo dakle namaz kao granicu između kufra i imana. Što znači da dakle, onaj koga ostavi, on je prešao dakle tu granicu. On je prešao granicu i upao u djelo, dakle, djelo kufra. Ovo su dva najdirektnija i najjasnija hadita Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme po pitanju kufra ostavljača namaza. Iako imamo i puno drugih hadita koji na indirektan način ukazuju na nevjerstvo onoga ko ostavi namaz. Pa smo tako spominjali na ranijim predavanjima da je Allahov poslanik zabranio da se čovjek buni protiv vladara. Pa je rekao, osim ako kod njih vidite jasan kofr. A u drugom hadithu je rekao, kada je bio upitan, o Allahov poslaniče, hoćemo li se boriti protiv njih, rekao je, ne, dogod uspostavljaju namaz. Što znači, ako ostavljaju namaz, onda je dozvoljeno. Što znači da su počinili djelo, da su tada počinili djelo dakle kufra. Također hadithi o tome da će biti proživljen sa najvećim nevjernicima. Ostavljaš namaza, kao što je došlo u hadithu Allahova poslanika, bit će proživljen sa faraonom, sa Hamanom, Karunom i Ubej ibn Halefom. A sve su dakle ruusu el kufar, glavešine dakle kufra, čak šta više taguti. Sve dakle ovo ukazuje na kufr ostavljanja namaza, iako je još puno dakle drugih haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala je detaljnije govorio u svojoj knjizi As-salatu wa hukmu tarikiha, namaz i propis onoga koga ostavlja, gdje je spomenuo 24 dokaza, 10 čini mi se iz Kur'ana i 14 iz haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji ukazuju na kufr ostavljača namaz. I nema sumnje da ono što je ispravnije po ovom pitanju, rekli smo, jeste da je ostavljač namaza u potpunosti postao, dakle, nevjernik. Na to ukazuju ajet iz Allahove knjige i hadithi Allahova poslanika, od koje smo neke spomenuli, i također ukazuje konsenzus ashaba radijallahu anhum. Džabir radijallahu anhum, kada je upitan šta je ono što je čovjeka razdvajalo od između kufra i imana, granice između kufra i imana u vaše vrijeme, rekao je namaz. To je ono što je čovjeka odvajalo od kufra i imana. Što je dakle granica između kufra i imana. Pa je upitan u vaše vrijeme, vrijeme ashaba radijallahu anhu, Te je ovo dakle pripisao svim ashabima. Zatim govor Abdullah ibn Šakika, koji je rekao, ashabi Allahuma poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu smatrali ostavljanje nekog dijela kufrom, osim kada je u pitanju namaz. Osim kada je u pitanju namaz. Riječ je Omar ibn Khattaba radijallahu anhu, kada je rekao, nema udjela u islamu onome ko ostavi namaz. Onome ko ostavi, ko ostavi namaz. Zatim imamo zasebne govore, posebne govore, 16-orica ashaba Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam o kufru ostavljača namaza. I s druge strane, ne postoji ni jedan dakle njihov govor, ni jedan vjerodostojan i jasan govor od ashaba radijallahu anhu da ostavljač namaza nije nevjernik. Da ostavljač namaza nije nevjernik. Šta više, spominjali smo ranije da je među njima bilo oni koji su ostavljanje jednog namaza svjesno, ostavljanje svjesno jednog namaza bez opravdanog razloga smatrali dijelom kufra, smatrali dijelom velikog kufra koji čovjeka izvodi za Allahove dželle vala vjere. Ibn Hazm rahimehullahu ta'ala je spomenuo ovaj govor, pripisao dakle nekoliko ashaba, da je nekoliko ashaba zastupalo ovaj govor, od kojih su dakle poznati ashabi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Stoga dakle nakon toga bilo čiji govor, nakon dakle govora ashaba radijallahu anhum se ne uzima u obzir. Ne uzima u obzir. Ovo ne znači dakle se odbiti u smislu dakle omalovažiti njihov stav i tako dalje, ne. Jer isto tako ne mali broj učenjaka koji su zastupili stav da je ostavljač namaza, da nije dakle nevjernik, ali nakon govora i ovog u najmanju ruku prešutnog konsenzusa, u najmanju ruku što se može reći, jeste da je ovo prešutni konsenzus ashaba radijallahu anhu. Neće se nakon toga u obzir uzeti bilo dakle čiji drugi govor nakon konsenzusa ashaba radijallahu anhum wa ardahum. Radijallahu anhum wa ardahum. S druge strane, dakle, one koji su zastupili ovaj drugi stav, njihovi dakle dokazi ili su dakle slabi, da ostavljač namaza nije nevjernik, njihovi dokazi su ili slabi ili pak nisu dakle jasni, ne ukazuju precizno da ostavljač namaza nije dakle nevjernik. Ovo dakle opet u kratkim crtama, iako se o ovoj temi može mnogo dakle duže govoriti. Dakle, drugi stup koji ga spomenuo Allahu poslanik, iqamatu as-sala. A zatim je nakon toga rekao i ta'u az-zaka. Ostavljanje, davanje zekata. Sljedeći stup kojeg je spomenuo Allahov poslanik jeste ostavljanje zekata. Kod zekata, kada je u pitanju zekat, kod njegovog ostavljanja, iako su se učenjaci razišli, da li je ostavljanje namaza, ostavljanje zekata, davanje zekata, dijelo kufra ili ne, ono na čemu je džumhur, ili apsolutna većina islamskih učenjaka, jeste da ostavljanje zekata nije dijelo kufra. Da ostavljanje zekata iz škrtosti nije dijelo kufra. Šta je dokaz tome? Šta ukazuje da ostavljač zekata, onaj ko ostavi zekat, davanje zekata, da nije dakle postao nevjernik? Koji šerijatski dokazi? Jer može neko reći, znači, Allah dželle vala kaže: "Fe in tabu wa aqamu salate fe ihwanukum fid din." Ako se oni pokaju i namaz obavljaju i zekat daju, onda su vaša braća u vjeri. Onda iz ovog ajeta, znači ako ne obavljaju namaz, to je jasno je popitano ostavljanje namaza, da nisu naša braća u vjeri. Ali Allah je spomenuo i zekat. Ako obavljaju namaz i ako daju zekat, onda su vaša braća u vjeri. Što znači ako to ne urade, onda nisu vaša braća u vjeri. Kod namaza je jasno, kod zekijata kažemo, dakle, on je izuzetak, nije uslov zbog drugih šarijetskih tekstova. Zbog kojih, dakle, drugih šarijetskih tekstova smo izuzeli zekijat? Ima poduži hadis u sahihu muslim. E, Iva je Nuh. Nakon što će ga gaziti njegove kamile. Ah, sente. Nam. Da se vidjeti njegov put, da će ići u dženet ili u džehennem, to je presudno. Ah, sente. Da, ovaj hadis, dakle, ukazuje da ostavljač zekijata ostavljaš zekijata iz škrtosti i lijenosti, nije dakle, nije kafir. To zbog toga što je Allah poslanik rekao ovom hadifu da će doći na sudnjem danu vlasnik imetka koji nije davao zekijat na svoju stoku i tako dalje, te će Allah dželle vala dati da stoka bude u najboljem stanju u kojem je bila. Te će ga gaziti na sudnjem danu svojim kopitima sve dok Allah dželle vala, dok se ne vidi gdje će biti njegov put. Pa je u hadisu došlo ili u džennetu ili u vatri. Kako ovaj hadis ukazuje da ostavljač zekijata nije kafir? Poslanik je rekao ili u džennetu ili u vatri. Kada bi on bio nevjernik, ne bi dakle poslanik rekao ili u džennet ili u vatru. Već bi njegov put neminovno bio ka vatri. Bio bi ka vatri. Ali kada je poslanik rekao da se njegov, da se ne vidi njegov put ili u džennet ili u vatru, to ukazuje da ostavljač zekijata iz lijenosti nije, dakle, nije nevjernik. Nije nevjernik. Također i ova predaja koju smo spomenuli, Abdurrahman koji je spomenuo, od Abdullaha ibn Šakika, da ashabi nisu smatrali ostavljanje nekog dijela kufrom, osim kada je u pitanju namaz. Osim kada je u pitanju namaz. Dobro, a ako neko kaže, Abu Bekr radijallahu anhu se borio protiv onih koji su skratili zekijat i nazvao ih murtedima, i to je, dakle, poznat Harbu Ridde, borba, dakle, riddeta. Nazva ih je murtedima. Nakon toga, dakle, Ebu Bekr radijallahu anhu im je rekao, kako je spomenuo Hafid ibn Hajar, da ne prima od njih njihovo pokajanje sve dok ne posvjedoče, rekao im je dok ne posvjedočite da su naši ubijeni u džennetu, a vaši ubijeni u vatri. Što znači da im je presudio kufrom. Da im je presudio kufrom. Nisu uskratili zekat iz škrtosti, nisu negirali. Ne bile svi. Znači imalo je oni. Imalo je oni koji su dakle zanegirali propis, ali imalo je oni koji nisu zanegirali propis. Imalo je oni koji su rekli, ovo je važilo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer Allah njemu rekao, huz min amwalihim, uzmi od njihova imetka. Obratio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa su rekli, ovo je važilo za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A imalo je oni koji su dakle iz škrtosti uskratili. Oni su dakle bili nevjernici. Ovi prvi, što se tiče ovih prvih koji su dakle zanegirali, njihov propis je jasan. Jer dakle negiranje nekog stuba islama, posebno onoga što je mutevatir, što je opće poznato, al-ma'lum bil darurati min ad-din, što je opće poznato, onaj koga zanegira, on je postao nevjernik. Osim ako se radi o... Ne? Govorimo o onima koji su... Ako se radi onome koji je tek prihvatio islam. Ili ako se radi o osobi koja živi daleko od muslimana. Nema dakle kontakt sa muslimanima, sa islamom, da nas, bolje da kažemo sa islamom, jer možda nas je osoba da nema kontakt sa muslimanima, ali sa islamom je lako da ima kontakt. De, putem ovih savremenih sredstava informisanja i tako dalje. Tako da, ovo su dakle osobe koje se opravdavaju kada zanegiraju nešto što je opće poznato u dini islamu. Sve ste ranije, pa se vraćamo na ovaj akaidske mesele. Imamo opće poznate mesele i imamo manje poznate mesele. Opće poznate mesele, koje su definicije opće poznatih mesela? Šta su dakle definicija opće poznatih mesela i definicija manje poznate? Znači ne tražim primjeri, nego definicija. Ne, imamo mesele koje je došle... Ahsante, opće poznate mesele, znači to su mesele koje su poznate kako učenjacima, tako i narodu, dakle u cjelini, običnoj masi svijeta. Nije uslov svega da svakome bude, znači da prevladava kod naroda da je to dakle poznato. Kao što je svima poznato da je namaz obaveza, da je zekat obaveza, da je alkohol haram, da je svinjetina haram itd. Da je kamata haram itd. Generalno, da je kamata dakle haram. Jer nakon toga neko dakle halal, neki vid, smatrići to pod darurom i tako dalje, ali generalno govorimo da je kamata zabranjena. E ovo su dakle opće poznate mesele. Onaj ko njih zanegira, ko kaže da namaz nije obavezan, ko kaže da zekat nije obavezan, ili kaže da je alkohol halal, ili pa kaže da je svinjetina halal i tako dalje, takav dakle postaje nevjernik, e jedino izuzimamo ove dakle skupine koje smo spomenuli. Oni koji su tek prihvatili islam, onda to mogu biti opravdani, ili pak onaj ko živi daleko od islama i od muslimana. Oni se, dakle, opravdavaju, nad njima se uspostavlja dokaz, to jest iznosim se argumenti, dokaz za Allahove knjige i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa ako nakon toga ustraju, tada, dakle, postaju nevjernici, a mimo toga ne. A manje poznate mesele, to su mesele, šta je definicija manje poznatih mesela? Onima koji se bave, dakle, znanjem, da ne kažemo samo učenjacima, već onima koji, dakle, istražuju, koji traže znanje, dakle, nisu poznate običnoj masi svijeta. Možda su nekima od njih, dakle, poznate, ali ono što preovladava jeste da njima nisu poznate. Da njima, dakle, nisu poznate. Kod ovakvih, dakle, mesela se opravdava. Kod ovakvih mesela se, dakle, opravdava sve dok se protiv čovjeka ne uspostavi dokaz i otkloni šubha. Mora se, dakle, otkloniti šubha. Mora se otkloniti šubha. I ove mesele, rekli smo, opće poznati, manje poznate mesele, one zavise od vremena do vremena i zavise od mjesta do mjesta. Možda nešto u nekom vremenu bude opšte poznato, a bude manje poznato u drugom vremenu. Možda nešto u jednom mjestu bude poznato, a bude manje poznato u drugom mjestu. Razlika između onoga što je opšte poznato u Saudiji i što je ko zna opšte poznato. Ko u Saudiji je brada, znači opšte poznato da je to, dakle, od vjere. Kraćenje nogavice, opšte je poznato da je to, dakle, od vjere. Za razliku od naših, dakle, prostora. Za razliku od naših prostora. Također, dakle, ženidba određenim, dakle, ženama koje su, dakle, od roda, ne bliskog roda, već, dakle, opet od roda, ali s kojima je dozvoljeno da se čovjek oženi, to je, dakle, opće poznato u arapskom svijetu. A kod nas je još uvijek, dakle, to manje poznata mesela. I tako dalje, i tako dalje. Zavisi od mjesta do mjesta. Nešto što je opšte poznato na jednom mjestu ne znači da je opšte poznato i na drugom mjestu. Stoga, dakle, vratimo se na našu temu, a to je da je među ostavljačima zekijata bilo oni koji su negirali. A i njihov propis je jasan, jer su zanegirali opšte poznatu stvar, zbog toga smo govorili o ovoj meseli. A imamo i oni koji su škrtarili. Ali razlog radi kojih su svi oni, dakle, bili nevjernici jeste što oni, dakle, nisu samo uskratili, nisu samo škrtarili, već su se, dakle, i suprotstavili i čak, dakle, poveli borbu. Borili se, dakle, protiv oni koji su protiv, dakle, Abu Bekrova radijallahu anhu vojske. Borili se. E onda se, dakle, propis razlikuje. Onda se propis, dakle, razlikuje. Ne samo da su uskratili. Drugo je, čovjek uskrati, ne daje zekijat, dakle, time nije postao nevjernik. Ali kada se traži od njega, i on i dalje ne daje, i kada se krene da se bori protiv njega, i on je spreman, dakle, da se bori, onda je on na stepenu onoga koji negira. Onda je on, dakle, na stepenu onoga koji negira. Tako da su zbog toga je, dakle, Abu Bekr radijallahu anhu izjednačio među svima njima, kako, dakle, oni koji su uskratili negirajući ovaj propis, tako oni koji su škrtarili, zbog toga što su svi, dakle, oni borili. Zbog toga što su oni svi, dakle, svi zbog toga borili. Stoga rekao smo, prioritetnije mišljenje jeste da ostavljanje zekijata i škrtosti nije dijelo kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove dželevala, iz Allahove dželevala vjere. Zatim nakon toga imamo wa tuqimu salata wa tu'ti zekah, imamo wa tasumu ramadan, post, dakle, mjeseca Ramazana. I ovdje apsolutna većina učenjaka jeste stava da ostavljanje posta nije dijelo kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove dželevala vjere. Zato što nemamo nekih šerijetskih tekstova koji ukazuju da je ostavljanje posta dijelo kufra. Isti je slučaj i sa hađom, gdje ne postoji, dakle, vjerodostojan tekst. Imamo hadith Allahova poslanika kod imama Tirmidije, da onaj ko je u stanju da obavi hađ, pa ga ne obavi, neka umre kao jevrej ili kao kršćanin, ali on je slab. On je, dakle, slab. Nije vjerodostojan. Tako da ostaje, dakle, da su samo vjerodostojni tekstovi po pitanju ostavljanja namaza. Kada su u pitanju ova četiri stuba, mimo šahadeta, kod šahadeta nema razilaženja, da je, dakle, nevjernik onaj koga ostavi. Po pitanju ova četiri stuba imamo, dakle, samo jasne i vjerodostojne šerijatske tekstove kada je u pitanju namaz, to jest ostavljanje namaza, da je ostavljač namaza počinio djelo velikog kufra koje čovjeka izvodi iz Allahove dželevala, iz Allahove dželevala vjere. Potom je Džibril alejhiselam pitao o imanu. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da vjeruješ u Allaha, u njegove meleke, njegove poslanike, njegove knjige i da vjeruješ u Allahu dželevala kader, hajrihi wa šerrihi, u hajr i šer. U hajr i šer. Pa je potom Džibril alejhiselam upitao o ihsanu i rekao smo upravo radi ovog dijela je autor spomenuo ovaj hadith Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da je ihsan en ta'bud Allaha ka annaka tarahu, da obožavaš Allaha dželle ve ala kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš on tebe vidi. Ovdje su, kaže šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala, dakle dva stepena obožavanja gospodara dželle ala, a prvi je potpuniji od drugog. Prvi, dakle, stepen, a to je da obožavaš Allaha dželle ala kao da ga vidiš. Da obožavaš Allaha dželle ala kao da ga vidiš. Ovo je, dakle, najveći stepen ihsana. Najveći stepen ihsana. A drugi stepen ihsana jeste da obožavaš Allaha dželle ala svjestan da te on vidi. Dakle, ako ga ne obožavaš na ovaj prvi način, kao da ga vidiš, onda ga obožavaj svjestan da te on vidi. I ovdje dakle isto tako veliki stepen, ali je na manjem stepenu od prethodnog. Ali je na manjem stepenu od prethodnog. Jer čovjek kada je svjestan, od ovog dakle posebno drugog stepena, da ne govorimo o prvom stepenu, da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Na ovom dunjaluku, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer, kakav je primjer radnika koji radi u prisustvu svoga gazde i onda kada je njegov dakle gazda odsutan. Nema sumnje, kada je njegov gazda prisutan, onda gleda da posao uradi na najbolji mogući način. Allahu pripada najuzvišeniji dakle primjer. Kakav će biti, namaz roba ako klanja kao da vidi gospodara dželle ve ala. Isto tako i kod ostalih djela. Ali dakle, ako nisi na tom stepenu, ako ne ostvariš ovaj stepen, onda ostaje dakle ovaj drugi stepen, a to je da obožavaš Allaha dželle ve ala svjestan činjenice da te on vidi. Svjestan činjenice da te on, vidi. I ovo dakle upravo ono što je jako bitno da vjernik posjeduje. Ovo svojstvo o kojem govori, dakle imam Nevevi, a to je svojstvo murakabe. Jer čovjek kada čini grijeh, savlada ga dakle njegova duša, savlada ga šeitan i tako dalje. I tada zaboravi, iako je svjestan, ali zaboravi na činjenicu da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi. Zaboravi na činjenicu da ga Allah dželle vala vidi. Ali kada je svjestan, kada bi se prisjetio, strast dakle prikrije, strast, šeitan, duša i tako dalje, prikrije čovjeku, zastre od njega ovu činjenicu da ga Allah dželle vala gleda. Ali kada bi bio svjestan, to bi bilo isto tako kao poput ovog radnika kojeg smo spomenuli. Iako dakle njegov gazda nije prisutan, ali tu je kamera. Ali tu je kamera. I dakle on dakle će raditi kao da je njegov gazda tu, kao da ga vidi. Jer kamera dakle snima koja će nakon toga dakle pokazati sve što je on radio. Velillahi al-mathalul a'la, a Allahu dželle ve'ala pripada najuzvišeniji primjer. E kada bi čovjek dakle bio svjestan Allahova dželle ve'ala pogleda u momentu ma'asijeta, u momentu dakle grijeha, onda osim ako kod čovjeka ne preovladava dakle strast, velika dakle strast, želja za činjenjem grijeha i tako dalje, u suprotnom vjernik će se okaniti tog grijeha. Vjernik će se okaniti tog grijeha. Zato smo vidjeli u primjeru trojice koji su se sklonili u pećini. Onaj drugi dakle, onda kada je bio upozoren na činjenicu da ga Allah dželle ve ala gleda, da ga Allah dželle ve ala vidi od strane žene s kojim je htio dakle učiniti zinalu, on se tada pobojao gospodara dželle ve ala. Ali je problem dakle odsustva ove svjesnosti da gospodar dželle ve ala vidi svoga roba. Jer rekao, kada bi čovjek bio svjestan ove činjenice, onda bi ostavio grijeh kojeg čini. Onda bi ostavio grijeh koji dakle čini. Ali sebebom nefsa, duše, šeitana, grijeha i tako dalje, ova činjenica, ova svjesnost roba da ga Allah dželle ve ala vidi, dosta često je odsutna od strane čovjeka i zatim nakon toga čovjek olahko upada u grijeh. Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Potom je Džibril alejhiselam postavio dakle pitanje o preznacima sudnjega, o sudnjem danu, pa je Allahov poslanik rekao da upitani ne zna ništa više od onoga koji pita, te je Džibril alejhiselam zatražio da ga obavijesti o preznacima, a Allahov poslanik mu je spomenuo dva preznaka, da robinja rodi sebi gospodara. Te smo rekli da su ovdje najpoznatija dva tumačenja kod učenjaka. To su koja tumačenja? Iako ima dosta dakle tumačenja, ali su najpoznatija dva. Da žene najprihvatljivija. Sa vladarem. Uh-huh. I da rodi čerku, a čerka ju postane toliko okola, znači ne sluša. Znači, čak si pomešao, jedno u drugo si spojio, jedno i ovaj. Jedno i drugo si. Vladareva čerka. Si ovaj. Spoj. Znači prvo tumačenje, a to je jekthurel uquq, da bude puno prisutno da bude puno prisutna nepokornost roditeljima, te da se dijete ponaša prema svome roditelju kao prema svome robu, kao što se vlasnik odnosi prema svome robu. I ovo dakle i dan danas prisutno, i sami smo ili svjedoci da imamo dosta oni koji se na taj način postupaju, odnose prema svojim roditeljima. A drugo tumačenje, ovo koje si počeo da spominješ, a to je da će dakle biti džihada, borbe na Allahom dželle vala putu, a zatim nakon toga samim tim da će biti i roblja. Će biti i roblja. Pa da će čovjek dakle imati robinje. Zatim nakon toga imati dakle dijete od tih robinja. Dakle, to dijete, ono je nakon toga slobodno, jel de? El hur. Ono je nakon toga slobodno, ne može biti rob. Pa je dakle robinja, žena koja je bila robinja, rodila tako reći sebi gospodara, dijete koje je dakle slobodno. Ovo su dva najpoznatija tumačenja kod učenjaka po pitanju ovih riječi Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da robinja rodi sebi gospodara. I drugi predznak koji je spomenuo Allahov poslanik, a to je da se bosi i goli čobani natječu u izgradnji visokih zgrada, visokih palača. I to je ono što se itekako obistinilo, posebno u ovom našem, danas u ovom našem vremenu. Allahu poslanik je spomenuo da dva, iako je puno velikih preznaka sudnjeg dana, i učenjaci ih dijele na velike i na male. Što se tiče velikih preznaka, njih je koliko? Njih je 10, a to su, da ih nabrojimo na brzinu, koji su veliki preznaci sudnjeg dana? Ne, velike tražimo. Tražimo velike preznake. Izlazak sunca sa zapada. Dva. Isa alejhi selam. Tri. Silazak Isa. Tri. Jeđući među. Četiri. Dim. Pet. Životinje. Dabbe. Šest. Otvaranje zemlje. Jedno na istoku, jedno na zapadu, jedno na arapskom poluotoku. To je znači 9. I još jedno? To je od malih preznaka. Dim je spomenut, dim. Ali tu si blizu. Jest da će tera, ali samo nije dim. Nego je vatra. Vatra koja se ljudi potirati ka mahšaru. Ka mjestu, dakle, ka mjestu okupljanja. Ovo su dakle 10 velikih preznaka sudnjeg dana koji su spomenuti u hadithu kod imama Muslima rahimehullahu ta'ala. A mimo toga, preznaci koji su mimo toga od ovih koji ste spomenuli, od dakle uzdizanja znanja, od slanja Allahovog poslanika, njegove smrti, zatim šta imamo još od malih preznaka? Brzo prolaženje vremena. Dalje. Rođenje i smrt poslanika sa selem su mali preznaci. Poslanstvo poslanika sa selem i njegova smrt, da, od malih preznaka. Što imamo još? Nestanak znanja. Širenje samim tim neznanja. Da. Zatim? Češće ratovi. Mnoštvo ubistva, al-qatl, al-harj, zemljotresi, potresi, da. Sve su mali preznaci sudnjeg dana. Mali preznaci koji ovaj, uglavnom ovaj preznaci se obistinile. Mali preznaci koji ne se obistinile. Koji sa? Mali preznaci koji se još uvijek nisu desili. A svrstavamo ih male preznake. Da za zeleni pustinu. Nam. Da za zeleni, dakle, arapski poluotok. Dalje. Mesih. Koji mesih? Dolazog mesija. Kojeg mesija? Ispravno. Kojeg mesija? Ispravno mesija. Jedni drugi mesija, jedni drugi za velike preznaka. Isa i Mehdi. Mehdi je znači od malih preznaka, a ima neki učenjaka koji ga svrstavaju u, dakle, srednje preznake sudnjega dana. Zato što je on spoj između malih i velikih preznaka sudnjeg dana. Šta imamo još od malih preznaka što se nije obistinilo? Kako? Tu je se obistinilo davno. Veliko se obistinilo. Na. Borba oko ovaj. Kad se ostaje neka reka zlato. Eufrat. Se ostaje znači iza sebe brdo. Otkje je brdo? Zlata. Pa se ljudi bore za tve zlato. Od njih 100. Jedan ovaj će ostane samo živ. I svako od njih će govori, možda ja će njim taj čovjek. Znači koliko je čovjek vidi. Znači iako ima 100. 90 će umret, ali on i opet, znači svi oni vikad, možda ja će biti taj čovjek. Koliko je insan ovaj. Ona Melhama, velika bitka. Nam, velika dakle bitka. Nam, između dakle muslimana i... A ti mislite tako, da se na zemlji neće spominjati? Allah. Allahovo ime. da se na zemlji neće spominjati Allahova ime. Uzdizanje Kur'ana, rušenje Kabe, rušenje Kabe. Zatim slanje blagog povjetarca koji će uzeti dušu svakom vjerniku, muslimanu, koliko je bilo i koliko truni imana. Sve su ovo mali preznaci sudnjeg dana koji se nisu obistinili. Jer veliki broj malih preznaka sudnjeg dana se obistinio. Ali ovo su mali, neki mali preznaci koji se nisu obistinili, a neki od njih će se desiti nakon velikih preznaka. Jer konkretno ovaj, dakle, zadnji kojeg smo spomenuli, slanje, dakle, blagog povjetarca, on biva prije samog nastupanja sudnjeg dana. Jer je poslanik rekao da će sudnji dan nastupiti nad onim ljudima koji, kada se ne bude spominjalo Allahovo ime, nad najgorim ljudima. Na najgorim ljudima, a blagi povjetarac će uzeti dušu svakom vjerniku. Ostaće, dakle, oni kod koji nema imana, najgori ljudi. Što znači da će odmah nakon ovih, dakle, malih preznak, ovo kojeg smo, konkretno kojeg smo spomenuli, nastupiti, dakle, sudnji dan. Stoga nisu svi mali preznaci sudnjega dana prije velikih preznaka, nego imamo i neke koji će se desiti nakon velikih preznaka sudnjeg dana. Ovo, dakle, da se u kratkim crtama podsjetimo, da obnovimo, iako i, dakle, sve ove teme o kojima spominjemo se, našeljeko o njima, dakle, može govoriti. Ali, dakle, cilj je da se u kratkim crtama podsjetimo na ove, dakle, stvari. Nakon toga, Džibril alejhiselam se udalio, te Omer radijallahu anhu ostao, kaže, duže vrijeme, a nakon toga ga je Allah poslanik upitao: o Omere, znaš li ko je bio onaj koji je pitao, koji je postavio pitanje? Te je rekao: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Kakav je propis? Ovo smo imali iz Kitabu Tauhid. Do danas čovjek ako nešto bude upitan, kaže: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Nije dozvoljeno. Zavisi. Znači, zavisi. Ako je u pitanju šerijatski propis, onda, iako je dozvoljeno, ali je preče da se ostavi. Kakvi je propis, da li krv kvari abdes? Da kažeš: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Znači, to je bilo dozvoljeno, ali je preče da se ostavi, zato što nemamo, dakle, da ashabi radijallahu anhum koristili ovaj izraz nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne se prenosi da bi govorili: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Iako je hak, je tak, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. A ako je u pitanju nešto, znači, kosmički neka stvar, a će dođe, kao da pita čovjeka, će dođe sutra fulan, znači, tada nije dozvoljeno da čovjek kaže: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Tada, dakle, nije dozvoljeno. Ali u cjelini, i kada je u pitanju šerijatska stvar, rekli smo, preče je da se ove riječi izbjegavaju nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallame, zato što ih ashabi radijallahu anhum nisu koristili nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallame. Pa mu je Allah poslanik odgovorio, to je, dakle, Džibril koji je došao da vas pouči vašoj vjeri. Došao je Džibril da vas pouči vašoj vjeri. Odakle hadith Allahova poslanika, hadith Džibrila alaihi salam, on je svima vama poznat, i ugrano ove mesele o kojima smo govorili su vam poznate, ali je cilj, dakle, bio da se podsjetimo, zbog toga smo i brže, dakle, prošli ovaj hadith Allahova poslanika, iako, dakle, ima učenjaka koji su u zasebnoj, dakle, knjizi komentarisali ovaj hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, će čitav jedan tom kao komentar ovog haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nama ne izgleda, već i jacija je tak. Nešto eventualno nejasno, braćo, iz ove što smo spomenuli?